Naniniwala ka ba sa destiny? Yung bang talagang kayo daw ang para sa isa't isa? Kayo at kayo pa rin hanggang sa huli. Kahit na anong mangyari at wala kayong ibang dapat na gawin kundi ang maghintay na lamang na ang destiny ang gumawa ng paraan upang maging kayo pa rin ang magkasama hanggang sa huli. Ang sulat na babasahin natin ngayong araw ay pinadala ni Miko, isang tao na minsang naniwala sa destiny. Ang hindi niya alam ay maraming iba't ibang definisyon ng salitang ito na dapat ay tinitimbang din natin kung gaano katama o totoo. Dear Papa Dudut, lahat tayo ay may kanya-kanyang interpretasyon pagdating sa pag-ibig. May iba sa atin na tama, may iba sa atin na mali, pero ang mahalaga doon ay alam natin sa sarili natin na nagmahal tayo ng totoo. Ayun nga lang, minsan sa sobrang pagkapit natin sa maling pananaw, tayo, ang taong mahal din natin ang nasasaktan sa bandang huli, na pwedeng maging dahilan para tuluyan na silang mawala sa buhay natin. Hello Papa Dudut, just call me Miko, 29 years old, from Batangas. At habang sinusulat ko ito, hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin ako ng pagsisisi sa nangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam kung makaka-move on pa ba ako, pero sana ay maging daan ito. Itong pagbabahagi ko ng kwento sa inyong YouTube channel para kahit papaano ay gumaan ang nararamdaman ko dito sa dibdib ko. Lumaki ako sa pangangalaga ng lolo at lola ko, Papa Dudut. Pareho kasing nagtatrabaho sa abroad ng mga magulang ko. Kung ang ibang bata ay nagre-rebelde at nagtatampo dahil sa paglayo ng mga magulang nila, hindi ako naging ganon dahil na rin siguro sobrang bait nina lolo at lola. Solong anak nila si mama at solong apo naman nila ako. Lumaki ako na medyo spoiled pero masasabi ko na may disiplina pa rin sa sarili. Nakukuha ko ang lahat ng kailangan ko pero hindi ang mga bagay na gusto ko dahil sabi nina lolo at lola ay pwedeng yun pa rin ang maging dahilan para masanay ako sa mga maling gawain kagaya ng pagiging magastos. Ang totoo nung umpisa ay medyo nahirapan din ako mag-adjust nang mapunta ako kina lola. 8 years old na kasi ako noon nang mag-decide sina mami at daddy na magtrabaho sa abroad at sabay pa silang umalis. Pero hindi kagad naging mahigpit sa akin sina lola. Sa umpisa ay palagi nila akong inaasikaso hanggang sa turuan na rin nila ako ng mga gawaing bahay. Hindi yun ginawa ng mga magulang ko sa akin kasi sa bahay namin sa Maynila ay may kasama kaming kasambahay na nag-aasikaso sa akin. Pero dahil sa fast learner ako ay natutunan ko kaagad ang mga tinuro sa akin nina lola. Kagaya ng paglilinis ng bakuran, pag-aayos ng mga kulungan ng alaga nilang manok, pagdidilig ng halaman at kung ano-anong mga gawain. Isang taon pang lumipas ay hindi na nila ako kailangan na utusan pa sa mga gawain na yon dahil marunong na akong magkusa. Naging daan din yon para maging malapit ako sa mga lolo at lola ko. Ito na ang kape at puto mo, Miko, ang wika ni Lola na makapasok sa kusina. Naghihintay ako noon sa merienda na inihahanda niya para sa akin. Salamat po, ang sabi ko naman nang mailapag niya sa harapan ko ang tasa ng kape. Walang anuman, dahan-dahan ka lang sa pag-inom ng mainit na kape ha, ang bili naman niya. Nahuli na ba ako ng dating? Tanong ni Lolo, nakakapasok lamang sa kusina. Sakto lang mahal dahil kakatimpla ko lang ng kape ninyo nitong apo natin, nakangiti namang sagot ni Lola. Mabuti naman, eto may dala rin akong biko na binili ko sa batang nakasalubong ko. Paborito mo ito mahal, ang wika ni Lola na inabot ang plastic kay Lola. Kinuha naman ni Lola ang plastic at nakita ko ang paglawak ng ngiti sa mga labi niya nang makita ang laman noon. Bakit naman naglagay ka pa dito ng isang pirasong rosas? Nakangiting tanong ni Lola. Siyempre hindi pwedeng mawala ang paborito mong bulaklak, sagot naman ni Lolo bago hinalikan sa pisngi si Lola. Ano ba naman yan mahal? Nakakahiya sa apo natin sa way ni Lola. Ayos lang po Lola, nakakatuwa nga po kayong panoorin eh. Nakangiti ko namang wika. Kahit lalaki ako ay kinikilig din talaga ako sa lolo at lola ko. True love kasi nila ang isa't isa kaya lang ay hindi naging madali ang lahat para sa kanilang dalawa. Nang magkakilala kasi sila ay may ibang girlfriend daw noon si lolo kaya naman. Naging mabuting magkaibigan na lamang sila. Lumuwas daw ng Maynila si lolo para doon magkulehiyo. Kasabay ng pagtatapos niya ng kulehiyo at ang pagtatapos din ng relasyon nila ng girlfriend niya noon. Doon siya nag-decide na balikan si Lola dito sa Batangas para ligawan. Kaya nga lang si Lola naman daw ang may boyfriend na noon. Masyado raw talagang mapaglaro ang tadhana sa kanilang dalawa pero hinayaan na lamang nila. Kasi ang nasa isip nila noon ay hindi pa yon ang tamang oras para sa kanila. Pero nasaktan daw talaga si Lolo nang malaman niya na ikakasal na si Lola sa boyfriend nito. Ilang linggo bago ang kasal ni Lola sa ibang lalaki nalaman nito na may ibang babaeng nabuntis pala ang boyfriend nito. At yon ang naging dahilan kung bakit nagkahiwalay ang dalawa. Hindi yon kaagad nalaman ni Lolo dahil lumuwas ulit siya ng Maynila at matagal silang nawala ng komunikasyon ni Lola. Pero sabi nga nila ay sadyang maliit ang mundo para sa dalawang tao na itinadhana para sa isa't isa. Dahil nang si Lola naman ang lumuwas ng Maynila para doon magtrabaho ay nag-cross ang landas nila ni Lolo sa tapat mismo ng building na pinagtatrabahuhan niya. Saglit silang nag-usap at kumustahan. Pero hindi na sinayang pa ni Lolo ang pagkakataon na yon dahil niligawan niya na rin si Lola. At doon na nga nagsimula ang totoong kwento nilang dalawa. Alam mo kasi, ang dalawang taong tinadhana kahit na anong pagsubok ang dumating sa kanilang dalawa ay hindi sila susukuan ng tadhana hanggang sa muling magtagpo ang landas nila sa tamang oras. Ang wika ni Lola nang matapos nilang ikwento sa akin ang love story nilang dalawa. Parang kami ng lola mo. Kahit na ilang beses kaming pinagtagpo sa maling oras at pagkakataon, abay tadhana pa rin ang gumawa ng paraan para magkita at matuloy na ang kwento naming dalawa. Nang walang ibang tao na pwedeng masaktan, dagdag pa ni Lolo. Dapat po pala kapag nakilala ko na ang taong para sa akin ay hayaan ko lang ang destiny na gumawa ng paraan para magkalapit kaming dalawa? Curious na tanong ko. Dapat alam mo rin kung paano timbangin ang nararamdaman mo kasi hindi pwede na sa lahat ng oras ay aasa na lamang tayo sa tadhana. Kaya tayo may sariling puso at isipan para sa mga desisyon na kailangan natin gawin sa buhay natin. At kasama na doon ang sumugal pagdating sa pag-ibig. Makahulugang payo naman ni Lola. Nang mag-high school ako ay hindi ako nagkaroon ng chance na magka-girlfriend. Ang mga nagugustuhan ko kasi mga babae noon ay panay mga may boyfriend na. At palagi kong iniisip ang sinabi ni Lola na kung talagang ang babae na yon ang nakatadhana para sa akin ay gagawa ang destiny ng paraan para mapalapit ako sa kanya. Kaya naman nagpaka-chill lamang ako ng high school at ninayaan ko na mag-focus ako sa pag-aaral. Natuwa naman ang mga magulang ko na nasa abroad pati na rin sina Lola dahil palagi mataas ang grades na nakukuha ko noon. Ang sabi ko naman para sa kanila ang ginagawa kong pagsusumikap sa pag-aaral. Gagawin ko ang lahat para makapagtapos ako at matupad ang mga pangarap ko. Nang mag-college ako ay medyo naging seryoso na ang parating yon ng buhay ko. Kasi syempre ibang stage na ang pag-aaral at kailangan kong gawin. Medyo boring din kasi nga wala akong kahit sinong girlfriend papadudot. Kumbaga hindi ako makasabay sa uso. Ganun pa man ang mahalaga ay alam ko sa sarili ko na may tamang oras para sa lahat ng bagay. Kuya, sa'yo ata tong wallet, ang wika ng babaeng tumawag sa akin sa plaza. Matangkad siya, payat at morena. Naku, akin nga yan, ang turan ko naman. Sana nga sa inyo to kasi nakita kong naiwan mo doon sa may karinderya na kinakainan mo. Nakipagtalo pa ako sa lalaki na may umangking kanya to, ang kwento niya. Salamat ulit ha, Hindi ko namalayan na hindi ko pala nalagay sa bag ko to. Nandito pa naman halos lahat ng ID ko, sagot ko. Sa susunod ay mag-ingat ka na. Kasi ang daming tao na nangunguha at umaangkin ng mga gamit na hindi naman talaga sa kanila. Paalala pa niya sa akin. Marami pa siyang sinabi noon hanggang sa magpaalam na siyang umalis. Late ko na nga na-realize na hindi ko pala natanong man lang ang pangalan niya. Sayang kasi maganda pa naman siya. Pero sabi nga ni Lola, sadyang maliit ang mundo para sa mga taong itinadhana para sa isa't isa. Dahil nang magkolehiyo ako ay doon ko muling nakita ang babaeng tila nagpatibok sa puso ko. Ay, nagkita na ba tayo dati? Tanong ng babaeng katabi ko. Gumiti naman ako sa kanya at tumango. Oo, last year ata yun. Nang isoli mo sa akin ang cellphone ko. Hala, sabi ko na nga ba ikaw yun eh. Natutuwang wika pa niya. Sabay pa kaming nagtawanan na nang maalala namin ang unang beses na nagkita kami at paulit-ulit ako nagpasalamat sa kanya. Pero hindi ko man lang nakuha ang pangalan niya, Papa Dudut. At kung hindi kami magiging magkaklase ay hindi ko malalaman na Abby pala ang pangalan niya. Papa Dudut, unang kita ko pa lamang kay Abby ay nasabi ko na sa sarili ko na ang babaeng kagaya niya ang nais kong makasama sa habang buhay. Iba kasi talaga ang charm niya para sa akin. At dahil magkaklase nga kami ay doon ko siya unti-unting nakilala. Mabait siya, malambing at maalalahanin pa. Tuwing weekend kasi ay nasa isang charity siya na malapit sa school namin para mag-volunteer. Active din siya sa mga church activity at mahusay pang sumayaw. Hanggang isang araw noong nasa third year na kami ay kinulit kami ng mga kaklase at isang professor namin na sumali sa dance sport competition. Nalaman kasi nila na part ako ng isang dance group noong nasa high school ako. Ayoko talagang sumali kahit anong pilit nilang gawin sa akin noon. Uy Miko, nandiyan ka lang pala. Ang wika ni Abby at tumabi na siya sa akin noon sa upuan sa may loob ng gym. Tahimik ng mga oras na yon dahil walang naglalaro ng basketball. Eh bakit parang hinahanap mo ko? Nagtatakang tanong ko. Wala lang. Buong umaga kasi kitang hindi nakita, sagot niya. Hindi na ako nagsalita noon at pinakiramdaman ko lamang sila. Okay ka lang? Tanong ni Abby. Oo naman, eh bakit naman ako hindi magiging okay? Pagbabalik, tanong ko. Eh kasi napansin ko na parang nabadrib ka kahapon sa pangungulit ng mga kaklase natin na sumali tayo sa dance sport, sagot naman niya. Ayun ba? Paulit-ulit kasi, wika ko. Pasensya na ha, saad ni Abby na pinagtaka ko naman. Bakit humihingi ka ng pasensya? Tanong ko. Eh feeling ko kasi kaya kanila kinukulit na maging partner ko. Kasi narinig nila na gusto ko talagang sumali sa dance sport. Eh wala namang iba sa atin ang marunong magsayaw, kaya ikaw ang pinipilit nila. Kung hindi nila nalaman na gusto kong sumali, hindi nila ako hahanapan ng partner at hindi kanila kukulitin. Alam mo naman kasi na bata pa lang, mahilig na akong sumayaw. Pero masyado na yata akong naging vocal sa hobby ko na yun, pagkukwento naman niya. Noong ko lang nalaman ang tungkol sa bagay na yon, nakala ko kasi ay kinukulit lang talaga kami ng mga kaklase namin kasi wala silang mapagtripan. Kaya naman sa huli pumayag na rin ako na maging kapareha ni Abby sa dance sport. Ayun nga lang, Papa Dudut, iba pala talaga ang sayaw na yon sa sinasayaw kong folk dance noong nasa high school pa ako. Iba ang galaw at bawat pitik ng katawan na kailangan gawin. Kaya naman grabe ang pagkakalat na ginawa ko sa gabi ng dance sport. Ilang beses kong naapakan ang paan ni Abby at ilang beses na muntik na kaming gumulong sa simento. Sobrang nahiya talaga ako noon. Hindi lang para sa sarili ko kung hindi para din kay Abby. Pakiramdam ko ay napahiya ko siya sa harap ng napakaraming tao. At mula nga noon ay hindi na ako naglakas ng loob na lapitan at kausapin man lamang siya ng kahit na anong walang kinalaman sa klase namin. Iniwasan ko siya kahit may parte sa sarili ko ang nasasaktan dahil nasanay na akong madalas kaming magkasama. At lumalim na rin ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya na hindi ko man lang naamin. Sinubukan niya akong kausapin pero naging malamig na ang pakikitungo ko sa kanya. Pinakita ko na wala nang dahilan pa para muli kaming mag-usap na dalawa. Hindi yun naging madali sa akin kasi ayoko rin namang makitang nasasaktan si Abby. Yan lang din talaga ang paraan ko para mabilis akong makapag-move on. Nasabi ko na lang din noon sa sarili ko na kung sadyang kami ang para sa isa't isa ay pagtatagpuin at paglalapitin din kami ng destiny sa tamang panahon. Kagaya ng nangyari sa love story ni na Lolo at Lola. Kahit na ilang beses silang nagtagpo sa maling oras at pagkakataon ay destiny pa rin ang gumawa ng paraan para magkasama sila ng habang buhay sa bandang huli. Kaya naman hihintayin ko na lamang ang perfect timing para sa aming dalawa ni Abby. Hanggang sa tila dumating na nga ang araw na yon. Isang hapon ay nagulat ako nang sabihin ng isa sa mga professor namin na kailangan naming maiwan ni Abby sa room pagkatapos ng klase niya sa amin. Kinabahan talaga ako noon at sobrang napaisip. Yun pala, kami ni Abby ang inassign para maging MC sa isa sa mga programa na darating sa Intramural sa aming university. At habang pinapaliwanag sa amin ang lahat ng detalye ay hindi ko magawang tumingin o ni sumulyap man lamang sa kanya. Hanggang sa matapos na nga ang lahat ng explanation at pinahintulutan na kaming umuwi. Nauna siyang lumabas sa akin at ilang hakbang lang ang layo niya mula sa kinakatayuan ko. Ilang sandaling katahimikan pa at hindi ko alam kung saang bahagi ng sarili ko nang galing ang boses na lumabas mula sa labi ko. Abby, tawag ko sa pangalan niya. Tumigil siya sa paglalakad at ilang saglit pa bago siya lumingon sa kinakatayuan ko na may matamis ng ngiti sa mga labi na tila kay tagal niyang itinago. Alam ko hindi mo na talaga ako kakausapin, ang sabi niya. Kaagad akong lumapit at sumabay sa kanya sa paglalakad. At doon ay muling nagsimula ang lahat-lahat. Lahat ng mga ngiti, banding, tawanan at lahat ng mga bagay na lalo pang nagpalapit sa aming dalawa. Kahit hanggang sa natapos na nga ang intrams, walang naiba o na bago sa aming dalawa ni Abby. Pakiramdam ko nga sa tuwing magkasama kami wala nang bukas na darating pa. Kaya sa bawat oras, minuto o kahit segundo, lahat ginawa ko mapangiti lamang siya. Ewan ko ba kung bakit kahit minsan ay hindi ko man lang nagawang ipagtapat sa kanya ang nararamdaman ko. Isa lang ang naisip kong dahilan, may tamang panahon naman para doon. Andiyan naman lagi ang destiny. Pero hindi nga nagtagal ay naging iba ito sa pakiramdam ko na para bang kailangang may masabihan na ako nito. Si Anthony, tama, sa kanya ko sinabi ang lahat. Ang lahat-lahat ng tungkol sa nararamdaman ko para kay Abby, wala pa nang umpisa. Pero nagkamali ako, siguro nga mas mabuti sana kung hindi ko na lamang yun ginawa. Kay Abby? Pare, ikakasal na siya after ng graduation mismo natin. Hindi mo ba alam? Matagal na siyang engaged. Ito ang mga salitang tila nagpabagsak sa buong pagkatao ko. Paano ko yun malalaman? Mahigit 3 taon ko siyang pinilit na layuan. At sa mga oras na magkasama kami, hindi siya nagbanggit ng kahit na anong tungkol sa kasal na yon. Sa bagay, ano nga ba naman niya ako para sabihin ang mga bagay na tungkol sa personal niyang buhay? Ngunit ng mga oras na yun ay hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Nakakahiyamang aminin, subalit nais na talagang manghilid ng aking mga luha mula sa aking mga mata. At kinabukasan ay hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang isinagot niyang pag-iwas sa mga pag-iwas na ginawa ko sa kanya. Hindi ko na sinubukan pang tanungin o lapitan man lang siya dahil natatakot ako. Natatakot ako sa dahil lang hindi ko alam kung bakit. Wala na akong ibang ginawa kung hindi ang mag-aral, maging abala sa maraming gawain. At gawin ang lahat ng bagay, huwag lamang mabigyan ng espasyo ang isipan ko para maisip siya. Hanggang sa maipasa ko ang lahat ng exams ko at ma-approve ang thesis na paulit-ulit namin ginawa ni Anthony. Graduation na sa wakas. Kakatapos lang ng seremonya at sinabi ko sa mga magulang ko na mauna na silang umuwi. Susunod na rin ako dahil may dadaanan pa akong isang kaibigan, pero ang totoo ay gusto ko lang mag-isa. Kahit sandali lang. At bago man lang matapos ang gabing yon ay naglakad na nga akong mag-isa patawid sa oval na pinaliwanag ng napakaraming ilaw. Bala ko na rin sanang umuwi nang may isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Hindi ko na kailangan pang lumingon dahil kaagad niya akong nilapitan. Tama ako, it's Abby. Kailangan daw niya akong makausap. Hindi ko na alam ang mga sumunod niya ang sinabi at nangyari. Nakita ko na lamang ang sarili ko na nakaupo sa bleachers katabi si Abby at nakikinig sa kanya. Kinuwento niyang lahat ang lahat-lahat. Mula pa lang daw sa dance sport competition, nagustuhan na niya ako. Pinilit niya daw itago yon lalo na ang umiwas ako. Kaya nga natuwa daw talaga siya nang malamang kaming dalawa ang magiging MC noong intrams. Bakit hindi mo sinabi ang tungkol sa hindi ko na itutuloy pa at nanatiling nakapako sa lupa ang mga tingin ko? Mahal kita? Ang mga salitang naging dahilan upang tingnan ko siya sa mga matang nanlalabo na dahil sa mga luha. Pero ikakasal ka na, Abby. Siguro nga hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Ewan ko kung bakit yun ang mga salitang lumabas mula sa mga labi ko. Pero hindi talaga yon ang nais kong sabihin. Hindi yon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Nagkamali ako. Akala ko. Hindi na niya itinuloy pa ang tumingin sa langit at ilang saglit pa bago niya inabot sa akin ang isang sobre. Sana makarating ka bukas. Umaasa pa rin ako, ha? Ang wika niya. Inibitahan niya na ako ngayon sa kasal niya. Nakakatawa. Yun ang bulong ko sa isipan ko. Tumayo na siya at naglakad palayo. Unti-unti na siyang nilamon ng dilim. Naiwan ako nag-iisa at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kung ano ang dapat kong maramdaman. Pero gusto ko siyang habulin, gusto ko siyang yakapin. Gusto kong isigaw na mahal ko siya. Mahal na mahal. Ngunit para saan pa? Ikakasal na siya bukas at wala na akong magagawa pa. Andiyan naman ang destiny kung sadyang kami ang para sa isa't isa ay gagawa at gagawa ito ng paraan upang matigil ang kasal at maging kami sa huli. Destiny lang ang may kakayahang muli kaming pagtagpuin upang magkasama at upang magmahalan. Alas 10 na ng umaga, nakaupo ako sa lilim ng isa sa mga waiting shed sa may fountain sa may plaza at hindi yon kalayuan sa simbahan. Narinig ko na ang tunog ng kampana na tanda ng pagsisimula ng misa para sa kasal ni Abby. Hanggang sa mga oras na yun ay hawak ko pa rin ang sobre ng invitation card na ibinigay niya kagabi. Kagabi pa akong walang tulog at walang ibang ginawa kundi ang titigan ang card na yon. Wala rin naman akong magagawa, Papa Dudut, kaya't binuksan ko na ang sobre. Malamang ko man lang ang pangalan ng maswerteng lalaking pakakasalan niya, pero iba ang laman nito. Hindi ang inaasahan kong card ang laman nito. Isang sulat, kasabay ng pagbuklat ko sa sulat ay ang pagkatal ng mga kamay ko. Miko, patawad, hindi ko ginustong maglihim sa'yo. Hindi ko ginustong itago ang lahat. Ang ginusto ko lang ay ang makasama ka ng walang ibang kahit na anong iniisip. Miko, minahal kita mula noong unang araw na nakita kita. At kahit hanggang sa ngayon ay mahal pa rin kita. Pinilit kong kalimutan ang lahat ng nararamdaman ko sa iyo sa pamamagitan ng pag-iwas pero hindi ko rin nagawa. Kaya ang sabi ko sa sarili ko ay oras sa sabihin mo sa akin na mahal mo ko ay hindi ko na itutuloy ito. Hindi ko na itutuloy pa ang kasunduan ng aking mga magulang sa pamilya ni Angelo 10 years ago. Hindi na ako magpapakasal dahil pipiliin kita. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako dahil alam kong darating ka, dahil mahal mo rin ako. Nararamdaman ko at sana nga ay tama ako. Sana'y mahal mo rin ako. Nagmamahal, Abby. Tila ba nagkaroon ng sariling mga isip ang aking mga paa nang tumayo ako mula sa kinakaupuan ko. At mabilis na tinungo ang simbahan nang matapos kong basahin ang sulat. Hindi ako inimbitahan ni Abby para manood sa kasal niya kundi para kunin siya. Ako ang mahal niya at tama siya. Mahal ko siya. Siya ang kailangan ko at siya ang inalaan ng tadhana para sa akin at siya lang. Si Abby lang yon. Ingay ng palakpakan at tawa na ng mga tao ang nagpatigil sa akin sa may pinto pa lamang ng simbahan. Hindi ko na kailangan pang pumasok, alam kong huli na ako. Wala na siya. Kahit kailan ay hindi na siya pwedeng maging akin pa. Hindi na talaga po pwede, kahit kailan. Kasabay ng paghakbang ko palayo ng simbahan ay ang paglandas ng mga luha sa aking pisngi. Nagkamali ako. Akala ko kung sadyang kami ang para sa isa't isa kahit na anong mangyari ay gagawin lahat ng destiny para magkalapit kami sa tamang panahon upang magkasama, upang magmahalan. Dapat ay hindi ko inasa ang lahat sa destiny at nagkamali ako ng pananaw dito. Dapat nung una pa lamang ay kumilos na ako. Dapat hindi lang ako naghintay. Sana ngayon ay masaya ako. Sana ngayon ay magkasama kami. Sana ngayon ay hindi ako nasaktan. Dahil minahal niya ako, mahal niya ako, at mas mamahalin pa niya sana ako. Papadudot, minsan ko pang sinubukan na kausapin si Abby pero siguro ay dahil nakatali na siya sa isang sagradong kasunduan ay hindi na niya ako pinagbigyan pa na makalapit sa kanya. At sa huli, wala akong ibang nagawa kung hindi ang tanggapin na kailanman ay hindi na siya magiging akin pang muli. Masakit kasi hindi ko man lang nasabi sa kanya ang totoong nararamdaman ko bago mahuli ang lahat. Masakit kasi nagkamali ako ng pananaw sa isang bagay na akala ko ay makakatulong para sa sarili ko. Pero sa huli, ako lang din pala ang pwedeng gumawa ng paraan para maging totoong masaya ako. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Miko. Walang masama kung minsan ay aasa tayo sa tadhana na dalhin tayo sa taong mahal natin sa tamang pagkakataon. Yung oras na wala tayong ibang tao na masasaktan at mararamdaman natin ang totoong kasiyahan. Yun naman ang ginawa ng ating letter sender na si Miko. Ang naging pagkakamali niya lang ay masyado niyang inasa sa tadhana ang lahat na dahilan para pareho silang masaktan ng taong mahal niya. Mga kastorya, naniniwala ako na tayo rin mismo ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung meron man talagang nakatakdang mangyari sa buhay natin, gagawin lamang natin guide yon para mas malaman natin kung ano ang desisyon na mas tama nating piliin o gawin. Kaya sana'y huwag nating pigilan ang mga sarili natin sa kung anuman ang espesyal na nararamdaman ito para sa isang tao. At magbigay din tayo ng effort at huwag iasa sa tadhana ang ating panghabang buhay na kaligayahan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.